hülyeségek, amiket dumáztál. Mit gondolsz te magadról már? Gondoztam magadról. Én nem tudom, valami gondjaid vannak neked agyilag? Na jó, be keverjen neked itt a... Veszek egy másik fakanalat, mert ez túl kicsi. Van egy nagy fakanál. Az nem jó, az kikeverem vele. Lehet véve is, hol vannak? Melyikkel lehet? Meg kell mosni elsőnek. Mit is tesz össze-vissza? Kinek mondnál meg? Próbáljál 3 órától 6 óráig egyfolytában csak ülni, és akkor csak baltatta a kurvan fügyét, baszogassad, ha már annyira... Fügyét kiszokták ásnak szállítani, ki kellett már a nap, és ki kellett már az összeset szállítani. Ja, ilyen hülyeséget is csak én tudsz mondani, hogy megszállítom a fügyét, azt aztán lekárfőzöd belőle. Nem kellett már lekárfőzöd, hanem szállítani fügyét szokták. Fügyét meg sem bírtad volna. Asszalni szokták. Hova lettek a nagy fakanalak? Nem tudom, hogy hol raktad el őket. Hát sehova. Egyetlen egy sem nincs, amit most tették. Hát igen. Hova raktad őket? Ott fölül nincs egy se. Nincs sem, amit most tették. Hova lettek tényleg? A kettőt is vettem. Hova raktad el? Nem nézettem. Beraktad? Van egy. Az új vagy használtam? Hát azt hiszem, hogy totál új, de van. Ahol használtad, ott hol? Nem tudom, hogy egyáltalán kint maradt, amikor el lett mosva a nagy edény, vagy valami öreg a nyárnál. Nézd meg ott. Hát menj te, nézd meg, ez az új, ez a totál új. Akkor az nem is lett főhozva. Be elraktad valahol be a fiókba. Nézd meg a fiókba. A fiókba nem fér akkora bele. Esetleg, ha csak oda fél, nem lett lapva, ott nézd meg, Fradi. De fiókba nem fér akkora bele, nadd ide. Ez az a régi. Thank you. meg. Nem találtam még a maszkot. Nincs se te így bent? Itt van a bent. Ez a kettő ott van. Hol? Ez az új. Vagy ez az új tenyere? Hol a másik? Ó, ez az új, amit most vettél. Ez jó az volt. Majd van. Aztán át, ha nem tudom, ott van a másik. Itt van mind a kettő. Látod? Ez a lényeg. Na, már kevered? Kevered. Hogy a mamba, amit elmostam. Még ennek kell lennie. Meg ott van ez a kerek. Na, csak tenni ingyen. Na, most csak ebbe akarod? Meg kell mindig. Akkor ezt is elmosom, jó? Gyere, ma kicsi kérdődik. Ez egy tehát lesz keverve, akkor jó is. Mint én megyünk, addig megetetek. Ne szedjük fel. Tehát egy főjebb, hogyha akarod, mert én egy kicsit lejjebb jöttem, mert csak amik lejjelök, de akkor lehet, hogy ebben is elég volna, nem? Ez is feljebb, majd mint elmosom ezt a rárakat. Jó lesz a kicsi, amit mondja. Az a kicsi kell, hogy még már csapkod, akkor csapja a kezedet. Ez nagyobb kicsi lesz. Az nagyon nagyobb az. Így kak, ezt a... Próbáld meg elbe. A virad. Mi? Le kell a számítógépem, mert felbrom. A vízre másokat szinte nem. Kell egy használat, ami rendesen számol. Ez úgyis bemegy a mély ütőbe, nem? Kész. Aztán majd meglátom. Te ebben nem tettél cukrot, ugye? Mivel raktam? Te raktál bele? Nem. Nem is akartam. Miska. Szerintem elég édes, nem? Keverem fél hétig. Most hány óra van. Jó. A fél óra én negyedet mondtam. Meglátom. Nem is elég szerintem. Cica, menjél meg! Cica! Fél a pici cica. Mik a fekete? Minek mész be oda? Adjad már meg! Jöjj neki a pókhálódzó most! Épp ebben a minutóban! Most keverem majd ki. Thank you. szépíted is le. Продолжение следует... Nem lesz még elég? Nem tudom. Hát szerintem már így hagyhatnak. Most meg úgy buk el főzni. Úgy bakra majd főz, nem? Nem, majd meglátom, hogy... De akkor is jó lesz már szerintem. Jó, hát. Állíts le, az jó van. Abban jobb keverni, ugye? Nem csak jó. Nézed a tévédet. Mi? Nem tudom, mit nézel össze-vissza, mint az a fél normálatlan is. Nem tudod felfelni, mint mondtam? Nem most van a sorozatod? Mit mondasz? Most van a sorozatod, nem tudod felfogni? Milyen sorozat? Ha 7 óra, akkor kezdődik. Milyen sorozat? Neked? Neked? Nem szoktad nézni? De tudottam. Már nem nézed meg, és lesz idő mindenre. Már miért nézed? Megszeretem. Tényleg sem néztem, mert odaadottam a csoport. Szavar, de az jó. Mégis szóval kezem. Yeah. kocsma a híresebb, fiam. Én kicsike is hívok. Nem jó haja is van. Kis kicsi. Mindjárt készen lesz. Thank you. Jó, készen vagytok. Mi lenne? Egy része meg van meg. Ha honnan van Szilvátok? Nem Szilva az. Ez mind izé füge? Más olyan, mint füge. Szóval sokat lesettél. Nagyon jó voltak. Thank you.